حسین بے وطن، ہائے حسین بے وطن، خنجر تلے ہو پیاسا بھائی رہا نہ بیٹا، اے وارثِ بقیا نانا سے جا کے کہنا میں نے نبھایا وعدہ، سمجھ کے گھیرا وعدہ نبھا رہا ہوں، اکبر کی نوجوانی، اصغر کی بے زبانی، صحرا میں کھو چکا ہوں، اتنا غریب ہوں اب محتاج ہوں کفن کو، حالانکہ بادشاہ ہوں، اس حال میں نہ دیکھے مجھ کو میری سکینہ، تیروں پہ سو رہا ہوں، بانوں کو جب خبر دی آنکھوں میں اشک بھر کے، خود لاش بن گیا ہوں، برچی کے ساتھ اماں میری بھی سانس ٹوٹی، بنا ڈھونڈتا ہوں، مجھ کو طلب کیا ہے اماں۔ میرے خدا نے، جہاں دیکھ جا رہا ہوں زخموں کا تیرے مرہم، نوحہ گری ہے اماں، میں کو چاہتا ہوں حسین بے وطن.